koncertów, także posłuchajmy. Czyli nie tylko mój zespół, ale również Runika popełniła Manele Metal. I nawet z tekstem bardzo zbliżonym do tego, co jest w oryginale. Pozdrawiam bardzo serdecznie Aminę i ekipę. I mam nadzieję, że się nie obrazicie za takie porównanie. A tymczasem pani Magda zastanawia się, skąd znam tę piosenkę. Może z koncertu. Być może. Ale ja już jej odpisałem, że być może się spodoba, bo wszak lubimy te, które znamy. No tak, a ten utwór jest, no mówię, chyba najczęściej grany przez Runikę, zawsze jest grany przez Runikę na koncertach. Więc na pewno gdzieś to było zasłyszane. Natomiast my przechodzimy dalej i również melodyjna sprawa, ale przenosimy się z Warszawy do Jaworzna. To już prawie góry, a właściwie już góry. I tam działa formacja Kronika od 2014 roku. I tak jak Diabeł Boruta sięgnął po Lipkę Zieloną, tak formacja Kronika sięgnęła po inny hit, ale znany może mniej z folku jako takiego, ale z różnych wydarzeń poświęconych średniowieczu. Utwór Herr Menelik, który jest przez wiele kapel grających medieval folk grany, tutaj w wersji folk metalowej, a utwór chciałem zadedykować mojemu dobremu kumplowi Przemkowi Żądło. dary te królewskie chętnie przyjąłbym, gdybyś była córką kościoła. Lecz tyś jest córką trola, starego czarta z gór, siostrą diabła, dzieciczką mleka. Hermaneli, Hermaneli, weź za żonę mnie, jam przecież jest taka hojna. Usłyszeć mogę tylko od ciebie tak lub nie, czy tego chcesz, czy nie. I w ciemność precz odeszła córka trola z gór, w roku lasu cichła jej skarga. Jeśli bym rycerza za męża mogła wziąć, ma udręka, by się skończyła. Hermaneli, Hermaneli, weź za żonę mnie, miałam przecież, jest taka hojna. Usłyszeć mogę tylko od ciebie tak. Hermanelik po polsku, bardzo fajny, zinterpretowany coverek formacji Kronika. Zespół powstał w 2014 roku i od tej pory prężnie się rozwija. Niedawno pojawił się na YouTubie ich nowy teledysk, oglądalność bardzo duża. Polecam, bo zespół zacny. Ale wydaje mi się, że tutaj dotknęliśmy również pewnego wątku, bo nie tylko zespoły metalowe ze wschodu, czy powiedzmy wikingowe z północy, ale również i szwedzkie zespoły folkowe typu Garmarna, Hedniarna, Denfule. Swego czasu były dość popularne i polskie zespoły na nich się wzorowały. Zgadza się i do tej pory tak jest. Hovendroven też było takim zespołem. Jest do tej pory. Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o nieistniejącej już wytwórni Open Folk, która przeszczepiła na polski grunt. Czy Folk Time? Folk Time. Folk Time. Przepraszam. Open bardzo. Folk to Folk była time? Kapela grająca muzykę celtycką. Oczywiście. To były czasy, w których w ogóle nie było internetu i nie było żadnego dostępu do muzyki stamtąd. W związku z tym, pisząc historię polskiego folk metalu, warto by było również i skierować ukłon w stronę Sławka Króla, który przyczynił się w sposób, no, myślę, że poważny do rozwoju tej muzyki, wydając właśnie te szwedzkie grupy w Polsce. Tak, i to było wtedy zupełnie coś innego niż to, co było dostępne normalnie i część ludzi jakby, znaczy ja do tej pory pamiętam, no bo wiadomo, że wtedy były takie czasy, się przegrywało, tak, że nie wszystkie rzeczy się miały na oryginałkach. Do dziś gdzieś tą kasetę Hedningarny przegraną, jeszcze z błędem w przepisywaniu, bo tam ktoś powielił błąd i pamiętam, że dużo ludzi nie mówi o Hedniarna, tylko Hedningarda. Dlatego, że ktoś źle przepisał i poszedł ten błąd tam w ileś tysięcy kopii, tak, robionych na dwukasetowych jamnikach jeszcze wtedy. No takie czasy były. Mało tego, można było wziąć taką kasetę, pójść do pubu, takie wtedy już się pojawiły, raczkowały i poprosić, żeby nastawili. I takie najczęściej były. Się udawało. Mało tego, nikt akurat nie zgłaszał pretensji i nie prosił, żeby wyłączyć. A wręcz przeciwnie, żeby puścić jeszcze kolejne. Były takie czasy, pamiętam. Też to robiliśmy. A my jedziemy dalej. Była Kronika z utworem Hermanelik po polsku, a teraz szczypta prywaty. Wojtku, wspominałeś o tych naszych manelowych rzeczach, a ponieważ ten zespół, czyli Inima Salbatica, powstał także dzięki tobie. Bo o manele przecież ja dowiedziałem się od ciebie. Bo ty kiedyś przyjechałeś z targów i mówiłeś o pewnym Niemcu, który pytał o manele. i który zaskoczył tam tych rumuńskich miłośników muzyki stricte tradycyjnej. Ale to pamiętam, żeśmy w Mocnych Nocnych ten temat parę razy omawiali. Tam się potem jeszcze pojawił taki temat, że szukając Manele w internecie znalazłem Denisę, potem to się potoczyło lawinowo i w 2009 roku z kumplem założyliśmy formację Inima Salbatica. Formalnie nas było trzech, nie mieliśmy perkusisty, chociaż wielu ludzi potem, zwłaszcza z Rumunii, pytało się nas, skąd mamy takiego dobrego bębniarza, a to był po prostu dobrze zrobiony program muzyczny. Tak było. Teraz to mogę powiedzieć. Wtedy to było takie trochę, no, zakamuflowane. Dlatego też na pierwszej okładce Salbatiki, którą nam widżet narysował, bardzo dzięki Marek za tą genialną okładkę, perkusista ma zasłoniętą twarz, bo po prostu perkusista był automatyczny. A posłuchamy utworu Kutina Impreuna, czyli Z Tobą Razem, oczywiście z Denisą świętej pamięci na wokalu. I dlaczego ten utwór? Dlatego, że większość moich rumuńskich znajomych uważa ten właśnie kawałek za najlepszy w całej historii zespołu Inima Salbatica. Ja też uważam, że to jest jeden z najlepszych kawałków, jaki nam się udało zrobić. Nie było W 2011 roku to było potężne zderzenie kultur dwóch różnych, zupełnie innych i zantagonizowanych światów muzycznych, ale dzięki projektowi Enemy Salbatica dało się pewne lody przełamać i do dzisiaj mieć fajne kontakty po jednej, po drugiej stronie barykady, czyli od strony manelowej i od strony metalowej. Projekt istnieje i mam nadzieję, będziemy to jakoś fajnie kontynuować i duch świętej pamięci nieodżałowanej Denisy nad tym będzie czuwał. A my przeniesiemy się teraz z przedmieść Bukaresztu, jednocześnie z Mokotowa, do Katowic i Gliwic. Nieistniejąca już formacja Otalan działała w latach 2012-2018 i z tej formacji wyszła Dziewanna, która coraz bardziej jest folkowa, bardzo fajne koncerty gra w różnych składach, natomiast właśnie jakby metalowa jej twarz to była właśnie formacja Otalan. I co jest istotne w tej formacji, że tu też melodyjność i folk był ważniejszy niż jak ty to kiedyś nazwałeś, krew i rzeźnia, tak? W związku z tym najpiękniejszym utworem z płyty Pokrańce Gór była Kołysanka bałtycka. Rozmawiałem z Agnieszką na temat w ogóle tej płyty i jej twórczości. Ona powiedziała, że jest to opowieść, którą opowiadał jej dziadek, związany z Bałtykiem. I ona jakby to przełożyła na muzykę, ale mając serce w górach. Myślę, że dla osób, które kochają podróże i kochają łączenie różnych kultur, tutaj na tym naszym terenie doskonale to zrozumieją, więc dla tych osób w szczególności Kołysanka bałtycka i formacja Otalan. Noc już zapadła, cisza, tylko morza szum, krzyki mew, fali gniew, historii szept do snu. Thank you. I to była piękna kołysanka Bałtyku. Bardziej folkowa niż metalowa i takie są właśnie obecnie koncerty Dziewanny. Jeden z najbliższych odbędzie się m.in. w Warszawie z okazji Nocy Kupały. Wojtku, a ty jak widzisz tego typu granie? Wiesz co, zastanawiam się, dlatego że opowiadam na antenie drugiego programu Historii Polskiego Folku. Dostało mi się strasznie od publicysty z Poznania, gdy zatrzymałem się dość długo na temacie polskie tango przedwojenne, bo uważał, że nie jest to folk. I teraz patrzę, że będę miał również drugą historię, taką nieoczywistą, właśnie folk metal. Na ile jest to folkowe, na ile jest metalowe i ciekaw jestem Państwa zdania w tym temacie. Chętnie poczytamy opinię. Tak. Natomiast na koncercie folk metalowym w klubie metalowym, gdy zamawiałem kawę, pani, która mi tę kawę robiła, powiedziała: nie rozumiem tego folk metalu. Ja z kolei zrobiłem dużo oczy, bo co tu jest do nierozumienia? Prosta melodia, wszystko harmonijne. No ale cały czas ta muzyka kryje dla mnie wiele tajemnic. A my znów przenosimy się pod Warszawę, ale tym razem od strony południowej, a nie zachodniej, gdzie działa formacja Łysa Góra w Piasecznie. I zespół pisze o sobie tak. Najlepiej zacytuję, bo to najlepiej odda, czym jest zespół Łysa Góra. Poruszamy się między folkiem, rockiem i ciężkim, głębokim, metalowym brzmieniem. Większość tekstów czerpiemy zarówno z tradycji polskiej wsi, jak i z kultury naszych wschodnich sąsiadów. I to jest kwintesencja formacji Łysa Góra, którą zresztą bardzo lubię. Doris, pozdrawiam i całą ekipę. No i rypnij Kalinkę w tej sytuacji. Jak, Wojtku? Koniec jak z Musorskiego Noc na Łysej Górze. Też mam to skojarzenie i bardzo słuszne, skoro Łysa Góra. No właśnie, pytasz mnie co chwila, no jak, Wojtku, ja nie mogę się skupić, ale odpowiadam w sposób mało zborny, dlatego że za parę godzin startuję do samolotu i lecę do Francji na Mistrzostwa Europy Weteranów w Szermierce. Już jestem myślami tam, na planszy. Dzisiaj zdobyliśmy jako Polska brązowy medal. I prawdopodobnie jesteśmy jednymi z pierwszych mediów, które o tym mówią w ogóle. Chyba tak. No a ja będę startował w niedzielę. I cieszę się, że już mamy ten medal. Jutro mamy szansę na kolejne. W związku z tym ja już nie będę nic musiał. I świetnie, i świetnie. A w takim razie mniej gadamy, więcej gramy, bo przed nami jeszcze dużo rzeczy do zapodania, a czas nas goni nieubłagalnie. Ruchem konika szachowego przenosimy się z powrotem w góry, gdzie działa formacja Radogost. Radogost i to jest chyba zespół, który, jeśli chodzi o polski folk metal, jest bardziej doceniony za granicą niż u nas w kraju. Tak jakoś wyszło, nie wiem dlaczego, ale tak to wygląda. Formacja powstała w Brennej w Ustroniu. I 5 lipca, przypominam, że odbędzie się tam kolejna edycja folk metalowej nocy słowiańskiej. Formacja Radogost popełniła 4 płyty od 2006 roku plus 2 demówki. Z tej formacji wywodzi się również Welesar, który już mogę chyba zdradzić, nowa płyta ukaże się właściwie już. I jak dobre wiatry będą dobrze wiały i strzybuch będzie łaskawy, to za 2 tygodnie będziemy mogli tę płytę puścić u ciebie. Natomiast dzisiaj posłuchamy sobie Radogosta już bez Welesara z płyty, Dziedzictwo Gór. To też była taka płyta, która wydana w 2015 roku u nas przeszła troszkę może z takim mniejszym echem, natomiast w zachodnich mediach folk metalowych była bardzo dobrze doceniona. Utwór Rarug. No i myślę, że tyle. To będzie takie troszkę mocniejsze granie. Ja otwieram wszystkim. stosze. Bóg nie zrodzony z piszowym lądem. Puszczycie szczywa w wiecznej koronie. Zwaroka duch w tych żyłach płonie. Radogost. I powtórzę jeszcze raz, nie każdy jest prorokiem we własnym kraju, najczęściej się nie jest. Radogost bardzo dobrze reprezentuje naszą scenę folk metalową na zagranicznych portalach poświęconych temu gatunkowi muzycznemu. Tak wyszło. Jeśli chodzi o folk metal, to dość często można go usłyszeć w towarzystwie Zdjęłku Bitewnego, jako że jest to muzyka szczególnie popularna wśród rycerzy, dobrze mówię? Tak, zdecydowanie tak jest. No właśnie. I podążając tym tropem, uwspółcześniając nieco walkę, wydaje mi się, że Radogost umieścił swoją piosenkę w oktagonie, czy w tej klatce KSW. Tak było. Tak było i to było bardzo dobre posunięcie, uważam, i marketingowe, jeśli chodzi o folk metal, i generalnie logiczne. Dlatego, że no dzisiaj de facto turnieje przeniosły się na tego typu areny. Nie śledziłem losów zawodnika, który sięgnął po tę muzykę, ale... Ale pomysł był dobry. Dobry. Natomiast my znów przenosimy się do Warszawy, tym razem formacja Morhana, jedna z pierwszych takich kapel tutaj działających w Warszawie od 2006 roku, wywodząca się w dużej mierze z thrashu i z muzyki celtyckiej, z dosyć dawnej demówki już, posłuchamy sobie utworu Strzyga. no peaceful life after she died. None of his dreams will ever fulfill. There's no paradise, just agony. She ripped him apart, eaten his heart, sucked his veins dry, broken his skull. Piece of paper, sweet on the ground. That is the price for. Tumor Hanna z wyraźnymi nawiązaniami do muzyki celtyckiej, momentami trochę Shannonem zapachniało. Nie wiem, czy zauważyłeś to. Tak, myślę, że krąg odniesień muzyki folkowej do folk metalu jest dość ograniczony. Tak mi się wydawało, ale od jakiegoś czasu śledzę Amerykę Południową i tamtejsze zmagania z tym gatunkiem. Oj, to jest temat na co najmniej dwie audycje, to co się tam dzieje po tamtej stronie oceanu. No właśnie, i zastanawia mnie, że w Ameryce Południowej, która ma własną identyfikację etniczną, bardzo silną, dało radę. Natomiast jeśli chodzi o Afrykę, jakoś się nie przebija. Ale próbują. Próbują. To jest też taki trochę temat u nas mniej znany, bo scena metalowa z Afryki to jest w ogóle oddzielny temat na oddzielne pogaduchy. Ale teraz, Wojtku, ciekawa rzecz. Jak powiesz Kurpie i Ostrołęka, kojarzy ci się z metalem? No nie, tak średnio. Z drogą. No właśnie. A co się okazuje? Że tam powstała kiedyś swego czasu formacja, która później zmieniła nazwę. To właściwie projekt jednoosobowy Helveto. Zespół ten, właśnie projekt, popełnił taką płytę Medieval Scream i popełnił ją w 2004 roku, czyli no już ile czasu temu. I istotą tego zespołu było tak, no on generalnie bazował na black metalu, ale rytmika, która była zastosowana w tej formacji, pochodziła nie z Burzuma czy z, nie wiem, Darktrona, tylko pochodziła właśnie z melodyki kurpiowskiej. I z tej właśnie płyty utwór Słowiańska Wyrocznia, czyli to, co zapowiadałem wcześniej. Cieszę się, że się zmieściło. Medieval Scream, black metal oparty o rytmy skorpiów. I wtedy, wtedy był to naprawdę odkrywczy taki motyw i trochę to może przeszło bez jakiegoś takiego dużego echa, wtedy jednak no, siła folk metalu była na tyle duża, że jakby zagłuszała trochę tutaj tą folkowość Helveto, później zespół zresztą zmienił nazwę, ale płyta pozostała, 2004 rok i jest jedną z cenniejszych, że tak powiem, płyt w mojej kolekcji tego typu grania. Dzisiaj nam się nie zmieściło wszystko, co planowałem, ale za dwa tygodnie, jak przyniosę nową płytę Velesara, to przy okazji dogramy to, co dzisiaj się nie zmieściło. Tak myślę. Tak jest, trzymamy za słowo. W takim razie i zapowiadamy, że to nie koniec historii polskiego folk metalu. Więcej za dwa tygodnie. Nie? A teraz już, żeby państwa porzucić w dobrym towarzystwie. Przeniesiemy się z Kurpsiów do Wielkopolski i formacja, która powstała już w 1993 roku, mianowicie formacja Forgotten w utworze Legenda, czyli troszkę folk metalu, takiego art folk metalu z Wielkopolski. Na dobranoc. Słucham tego i słucham i zastanawiam się, jak może brzmieć art rockowy folk metal i bardziej mi się to kojarzy z jakimś minimalizmem. Ale okazuje się, że płyta zrobiła nam psikusa, w związku z tym będziemy musieli pożegnać się jakoś inaczej. Zadrzały dęby w dawnym kręgu.